Nababadya ang hangin na nagkapalipot sa'kin. Tila merong paywatik, ako'y nananapig. Di naman napilitan ko, sana lang naramdaman ang di inaasahang pagpunglay ng kalawakan. Iba sa paligid umawit-awit, natutulala sa nagkakaakit-akit mo. Tinatangi, napapangiti mo ang aking puso. Kitliw, di mapigil ang puso. Ang damdamin ko, mukhang mapapa amin mo, amin mo. Kitliw, nagpapaibwating na sa'yo. Ang damdamin ko, napagtanto na gusto kita. Alam kung saan ko sisimulan. Binibigyang kulay ang larawan para bang ikaw ang nag-iisang bituing nagsisilbing buwan na kapiling mo. Sa likod ng mga ulapang tayo lamang ang tanging magkakana. Ibon sa paligid umawit-awit, may tutulala sa nakakaakit-akit mong tinatangi. Napapangiti mo ang aking puso. Giliw, di mapigil ang bukso. Ang damdamin ko, mukhang mapapaamin mo, amin mo. Giliw, napapaiwating na sa'yo. Ang damdamin kong napagtanto na gusto kita. Gusto kita, gusto kita, gusto kita. Anong salamang kang meron ka, binabalot ka ng maita. Anong salamang kang meron ka, ako'y nabihag mo na. Sinasadya pagkat hindi na kaya at tayo para sa isa't isa. Gusto kita.